avea gura ca frăcuță, păr de nișor. Prindere frumoasă, n-o uiți până mor. Avea gura ca frăcuță, păr de negrișor. Prindere frumoasă, n-o uiți până mor. Și pentru toată lumea, uite așa-și vrea să mor. Cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine, uite așa-și vrea să mor. Într-o grijmă din obor, se-mi spun când o fi momentul, cu vin roșu testamentul, uite așa-și vrea să mor. Să-i tragem o beție, beau, beau, beau, de pomină să fie, beau, beau, beau, și după săptămână, beau, beau, beau, să mor cu sticla în mână. Uite așa-și vrea să mor. Cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine, uite așa-ți vrea să mor. Într-o corbă din obor, se mântrind o fi momentul, cu vin roșu testamentul, uite așa-ți vrea să mor. Nu vreau voce pe deșale, nu vreau sadin, ori măcale, un copzar și un lăutar. Păi vreau să-mi țin în locul de ridicat. Nu vreau nicio motră tristă, tind cu nasul în batistă. Doi muri, aia via. Vreau să chefuiască pentru mine o zi. Uite așa-și vrea să mor. Cu paharul lângă mine, cu copzarul lângă mine, uite așa-și vrea să mor. Într-o grijmă din obor, se-mi scriu când o fi momentul, cu vin roșu testamentul, uite așa-și vrea să mor. Să-i tragem o beție, beau, beau, beau, de pomină să fie, beau, beau, beau, și după săptămână, beau, beau, beau, să mor cu sticla în mână. Păi nevastă, păi nevastă, păi voi muiere, păi nevastă, păi nevastă, mândrele mele, ce-i duc cu mândrele mele. Eu cu ele merg o noapte, cu tine mi de la moarte. Eu cu ele beau o bere, iar cu tine fac avere. Băi, dacă ai nevastă rea, dacă ai, băi, dacă ai nevastă rea, vin la tabără cu ea, măi, și te-i balantai să bea. Vin la sina, ia cu ea, măi, și te-i un martin să bea. Și leagă de un copac, și leagă, și leagă de un copac, și de-i cu două porul cap, și de-i cu două porul cap. Și leagă de un salche, măi, să te crede om nebun. Și la lege, și la lege de moituce, și la lege, și la lege de moituce, oi jura pe Sfânta Cruce, oi jura pe Sfânta Cruce. Când am omorât-o eu, măi, și-a trezit-o Dumnezeu. Și-a trezit-o Dumnezeu, măi, și l-am ajutat și eu. Și-am iubit-o prahoveancă, o ardeleancă și-o moldoveancă, cu ochii negri de țigancă, păi de țigancă, păi de țigancă. Dar la tuturor am să-i vezi până mor, ca dacă mă cer cu